בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך ב', הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', מפני שיבה תקום והדרת וכו', ויראת מאלוקיך וכו', אין שיבה פחות מ-70 שנה. ועיין במאמר פתח רבי שמעון, מבואר, שעל ידי בחינת 70 שנה, שמבחינת 70 פנים, על ידי זה נעשה התעוררות השינה, ועל ידי זה זוכין ליראה עיין שם. וזה רמז מפני שיבה תקום. כי כשרואה פני שיבה בין 70 שנה, בחינת 70 פנים, מחויב לקום ולהתעורר בבחינת התעוררות השינה, כמו שכתוב מתי תקום משנתך. וזה בחינת והדרת פני זקן, כי זה בחינת הדרת פנים שהוא בחינת כלליות כל ה-70 שנים, 70 פנים כמבואר שם, עיין שם. והיינו דסיים ויראת מאלוקיך, כי על ידי זה זוכין ליראה קנה על עיין שם. הלכה ב' עניין קימה וידור מפני שיבה וזקן, עניין יראת רבו וכבודו. על פי המבואר במאמר חותם בתוך חותם, שיש בחינת נעשה ונשמע, שהם בחינת ניגלה ונסתר, בחינת תורה ותפילה, בחינת בראשית ברא מאמר וחצי מאמר. והכלל היוצא משם, שניגלה הוא בחינת נעשה, ונסתר הוא בחינת נשמע, בחינת תפילה, בחינת בראשית תראה בושת, בחינת עמידה, בחינת תורת השם. וכל אחד צריך לראות לעשות מהנשמע נעשה, דיינו שיזכה להשיג ולהבין את בחינת הנסתר שהוא בחינת נשמע, בחינת תפילה וכו'. שיהיה נעשה מהנשמע נעשה מהנסתרות נגלות וכו', עיין שם היטב. א', והנה, מה שמקבלין מהרבי זה בחינת שמאיר עיניו ומכניס בו את בחינת הנשמע, בחינת הנסתר, שיהיה נעשה אצלו בחינת ניגלה. כי הרב מגלה לו הנסתר ומבאר לו כל הסתומות והנסתרות ממנו, שהיו מתחילה בבחינת נשמע, בבחינת נסתר אצלו. ועל ידי הרב נתגלה לו הנסתר ממנו ונעשה אצלו בחינת ניגלה. ועל כן חייב התלמיד להירא ממנו, כי שם בבחינת הרב ובחינת היראה, שהוא בחינת בראשית ירא בושת, בחינת תפילה, בחינת נסתר. כי הרב אצל התלמיד הוא בבחינת נסתר, בחינת נשמע, בחינת יראה. כי השגת הרב היא נסתר אצל התלמיד, ועל ידי הרב נתגלה להתלמיד מה שהיה נסתר ממנו כנל. ועל כן חייב שיהיה להתלמיד יראה מהרב, כי שם מקום היראה בבחינת הנסתר שהוא בחינת תפילה, בחינת נשמע, בחינת בראשית ירא בושת כנל. ועל כן חייב לעמוד בפני הרב, כי שם בבחינת הרב הוא בחינת עמידה, שהוא בחינת נסתר, בחינת נשמע, בחינת תפילה, בחינת עמידה, כמבואר שם היטב. שזה בחינת, בימי רבן גמליאל היו לומדים תורה בעמידה, עיין שם היטב. ב' וזה בחינת קימה בפני החכם והזקן. כי זקן זה קנה חוכמה, קנה דייקה. היינו שקנה והשיג מה שהיה נעלה ממנו, שזכה להיגע עד שהשיג את בחינת הנשמע והנסתר, ועשה מהנשמע נעשה שעל ידי זה קנה את החוכמה להיות שלו. כי מתחילה היא תורת השם, ועכשיו היא תורתו, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, וכמבואר עניין זה היטב במאמר הנ"ל. כי הנשמע בחינת נסתר היא בחינת תורת השם, והנעשה, היינו הניגלה, היא בחינת תורתו. וכשזוכה להשיג הנסתר, אזי נעשה מתורת השם בחינת תורתו. ועל כן נקרא זקן, זה קנה חוכמה, קנה דייקה. כי קנה שלא להיות נקרא תורתו, על ידי שיגע ומצא ועשה מהנשמע נעשה מהנסתר נגלה, מבחינת תורת השם תורתו כנל. ועל כן חייבים לקום ולעמוד מפניו, כי מאחר שזכה לבחינת הנשמע, כי זכה להשיג את בחינת הנסתר שהוא בחינת נשמע, בחינת עמידה. על כן חייבים לעמוד מפניו, כי שם בבחינת הנשמע או בחינת עמידה הכנל. ג' וזהו גם כן בחינת קימה מפני הסיבה, אף על פי שאינו חכם. כי אין סיבה פחות מ-70 שנה. כי כל השנים של חיי האדם כולם מקבלים חיות מהתורה שהיא חיינו ואורך ימינו. ויש 70 פנים לתורה, ומשם מקבלים חיות ה-70 שנים של האדם. אך יש סיטרי פנימיות התורה שהם למעלה מה-70 פנים של התורה, והם בחינת הדרת פנים שהם למעלה מכל ה-70 פנים, מכל ה-70 שנים. וכמובן כל זה במאמר פתח רבי שמעון ואמר עת לעשות להשם וכולי עיין שם. ואלו הנסתרות שהם למעלה מה-70 פנים מ-70 שנים, הם בחינת נשמה, בחינת עמידה, שהיא בחינת נסתר כנל. ועל כן מי שזכה לסיבה ועבר את כל ה-70 שנה, נמצא שהוא מקבל עכשיו חיות מבחינת הדרת פנים, מבחינת נסתר, שהוא למעלה מ-70 פנים, מ-70 שנים כנל. ועל כן חייבין להדרו ולקום מפניו. כי שם, למעלה מ-70 שנה, למעלה מ-70 פנים, הוא בחינת הדרת פנים, בחינת עמידה. ועל כן חייבין להדר ולעמוד מפני סיבה וזקן כנל. דלת. גם הכבוד שמחויבין לכבד את הרב והזקן הוא בכלל היראה שהיא שייכה להרב והזקן שהוא בבחינת נשמה וכולי כנל. כי הכבוד נכלל בכלל היראה. כי היראה היא שורש הכבוד כמבואר בדבר רבנו ז"ל, הרי ניקה פרת משכבו. וכמו שכתוב, ואת יראה השם יכבד. ועל כן הכבוד הוא בכלל היראה שהיא בבחינת הרב והזקן שהם בחינת נשמה, בחינת יראה, בחינת עמידה, כנ"ל.